به کعبه رفتم و آنجا هوای کوی تو کرده جمال کعبه تماشا بیاد روی تو کرده حلقه در کعبه به صد نیاز گرفتم هزار مرتبه در عشق رویت ندانم چون کنم زهش مویت جانم دیده جگون کنم عشق رویت ندانم چون Amen.